Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Tylko dlatego, że jesteś nikim, możesz pogadać z drugim człowiekiem. Życie bogate, pełne sekretów, w szarym człowieku, w szarym człowieku. Oszczędne słowa, twarze, uśmiechy, nie mów za dużo, szary człowieku. Choć jesteś nikim takim, pozostań, szare sekrety dla mnie pozostaw. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy. I tak, proszę Państwa, rozpoczęliśmy klasycznym czadem, który w zasadzie już szedł do klasyki polskiej muzyki rozrywkowej po tej mocniejszej stronie. Pierwotnie grupa Manam, Szare Miraże, w tym wypadku w interpretacji skowerowane, a właściwie można powiedzieć, że i też odciśnięte własne piętno przez grupę Siku. I to jest, proszę Państwa, początek. Słuchacie Apteki Nocnej, którą realizuje Renata Szewczak, wydaje Aleksandra Kaczkowska, a prowadzi jak zwykle dla Państwa Jędrzej Kodymowski. I pozostając w takim klimacie, proszę Państwa, czad, który też może być właściwie postrzegany jako taki synonim lat 90. grupa Prodigy i Firestarter. Yeah. frustrated. I'm a fire starter, twisted fire starter. You're a fire starter, twisted fire starter. I'm a fire starter, twisted fire starter. Bitch, you hated, filth infatuated. Yeah. On the pain you tasted, fell intoxicated. I'm a fire starter, twisted fire starter. You're a fire starter, twisted fire starter. I oczywiście ci, co mieli możliwość czy tą okazję zobaczyć na żywo koncert grupy Prodigy, wiedzą, co znaczy mocne uderzenie. W tym wypadku akurat nie musi się kojarzyć wcale z muzyką metalową czy hard rockową, bo Prodigy też miało swojego nerwa, swoje tętno, takie, które w gruncie rzeczy rozwaliło niejedną głowę. Słuchacie cały czas Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia, a ja się, proszę Państwa, zwrócę do czasów, kiedy powstawało mocne uderzenie, jednym z pierwszych w Polsce, a może i nawet pierwszym zespołem, który tak szeroko był znany z tego, że gra hard rocka, czy wtedy to nazywano różnie big beatem, czy mocnym uderzeniem, to w zależności od po prostu okoliczności, ciemne lata PRL-o, a tutaj taki po prostu zespół nagle stworzony przez Tadeusza na Lepę w mieście Rzeszowie i utwór tym razem w wykonaniu Maćka Maleńczuka i grupy Homo Twist w towarzystwie Tytusa z Acid Drinkers. Oni zaraz przyjdą tu. tej sukni ja. Oni zaraz wezmą mnie. Nie powiesz ani słowa. To był cover, to była właściwie interpretacja, bo też wyciśnięte własne piętno, grupa Homo Twist z towarzystwem Tytusa z Acid Drinkers. Oni zaraz przyjdą tu. Początki ostrzejszego grania, zresztą do dzisiaj myślę, że właśnie takiego bardzo zrównoważonego, nie przekraczającego pewnej granicy przyzwoitości. I to wszystko oczywiście, proszę Państwa, w trzecim programie Polskiego Radia. I tak dla równowagi, The Kills zawsze, w każdej ilości, o każdej porze, Doing It to Death. I to była grupa The Kills, Doing It to Death. W trzecim programie Polskiego Radia słuchacie cały czas Apteki Nocnej. Ja przypomnę adres, na który możecie Państwo przysyłać swoje propozycje muzyczne. Zresztą cokolwiek byście nie chcieli napisać, to chętnie przeczytam. Piszcie na jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A przed nami już, proszę Państwa, czasy festiwalu w Jarocinie. Było tam bardzo dużo zespołów, które wychodziły poza jakiekolwiek klasyfikacje. Dopiero trzeba było dziennikarzom muzycznym wymyślać nowe gatunki, żeby jakoś ich opisać. Jednym z tych, z takich formacji, która właściwie dysponowała niesamowitym potencjałem, jeżeli chodzi o czat, i tak to było rozumiane i tak też, proszę Państwa, pozostało do dzisiaj. Ekspresja, tekst, muzyka, wszystko jak młot żelazny uderzający w ścianę. Grupa Moskwa i Powietrza. Zespołem, który słyszeliśmy przed chwilą, to była Moskwa w utworze Powietrza. Ja też chciałbym nawiązać do tych samych czasów, bo teraz posłuchamy zespołu klasycznego, oczywiście w tym gatunku punk rock, dysponujący tym potencjałem czadowym, który, można powiedzieć, jak huragan zdmuchuje wszystkie te rzeczy, które leżą na drodze. Grupa Killing Joke, którą pierwszy raz widziałem na festiwalu Marchewka w hali Gwardii w Warszawie. Później zresztą też było parę innych koncertów, które były niezwykle ciekawe, ale to już jest zupełnie inna historia. I dziś tak, żeby w tych czadach było coś pozytywnego, choć oczywiście jest to mówione w takim dużym cudzysłowiu. Euforia w wykonaniu Killing Joke. To wszystko, proszę Państwa, w trzecim programie. Oh, klasyczna ściana dźwięku w wykonaniu grupy Killing Joke w utworze Euforia za nami. Słuchać Apteki Nocnej, trzeci program Polskiego Radia. Dziś, proszę Państwa, w ciągu audycji odnoszę się do tych mocniejszych elementów czy momentów, które towarzyszyły fali punk rocka, nowej fali i temu wszystkiemu, co się zawiera w zasadzie w tej formule alternatywnej, progresywnej, bo właściwie nazw tu jest bardzo dużo, a muzyka jest jedna, wiadomo, ta, której szukamy. I w tym wypadku akurat ona znalazła nas, bo też wracając do czasów festiwalu Jarocińskiego, takim zespołem, który zresztą zawsze to powtarzam, wtedy, kiedy zagrał, naprawdę wszystkie inne zespoły zostały przyćmione tej edycji tego roku. Była to grupa Siekiera. Dziś posłuchamy utworu Ludzie Wschodu. We'll be right back. I pomyśleć, proszę Państwa, że tyle lat temu zarejestrowana piosenka grupy Siekiera pod tytułem Ludzie Wschodu tak jest adekwatna i właściwie pasująca do naszych czasów, że aż trudno w to uwierzyć, że był tam taki syndrom Nostradamusa, wręcz można by powiedzieć, w tej grupie, która przewidywała przyszłość. Słuchacie Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Możecie do mnie Państwo pisać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a przed nami no właściwie zespół, który w gruncie rzeczy ze względu na konstruktywny nihilizm, który jednak w pewnym sensie też doprowadził do tragedii, oczywiście nie wszystkich, ale część zespołu była w pewnym momencie w bardzo ciężkiej sytuacji. Myślę o zespole Sex Pistols, tych, którzy rozpropagowali najbardziej punk rocka na świecie. Zespół, który się nie bał poruszać bardzo trudnych i kontrowersyjnych tematów. Po dziś dzień zresztą jest to temat bardzo drażliwy. Dziś posłuchamy utworu Bodies. I to, proszę Państwa, byli nieśmiertelni Sex Pistols w utworze Bodies, w temacie, który do dzisiaj jest bardzo kontrowersyjny, choć nawet wydaje mi się, że dziś być może jest nawet jeszcze bardziej drażliwy niż w tamtych czasach, ale to oczywiście tylko jest moje subiektywne odczucie. Słuchacie Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia, a przed nami, moi drodzy Państwo, Państwo tak dla równowagi coś z naszych czasów, zresztą w oczekiwaniu na nową płytę fenomenalnej grupy Psycho Cukier z Łodzi. Dziś posłuchajmy utworu 7. Psycho Cukier i siódemka i cały czas słuchacie trzeciego programu. Wiadomo, że takie zestawienie tylko u nas. A przed nami, moi drodzy Państwo, ojciec w zasadzie ustanowiony jako cesarz tego gatunku alternatywnego Iggy Pop, w tym wypadku z płyty American Caesar, Iggy Pop i Wild America. Girlfriend No i tak, proszę Państwa, właśnie brzmi Iggy Pop ze swoim Wild America. Zresztą cały czas ta Ameryka jest dzika, zresztą wystarczy włączyć jakiekolwiek wiadomości. Prawie każdego dnia coś tam się takiego dzikiego dzieje i to ukute już sformułowanie Dziki Zachód nie bierze się też oczywiście znikąd. To wszystko w trzecim programie Polskiego Radia. A jeżeli w ogóle odnosimy się do Czadu, który miał miejsce i odnosił się do czasów punk rocka, to myślę, że taką kulminacją, osiągnięciem tego najwyższego pułapu w tej kategorii osiągnął zespół Discharge, który, proszę Państwa, niczym jeźdźcy apokalipsy, nagrywając płytę Nic nie słyszę, nic nie widzę, nic nie mówię, w utworze Protest and Survived zawierają całą kwintesencję tego, czym jest Czad. Tak, i to była grupa Discharge z Protest and Survived. Ten kulminacyjny moment, w którym osiągnięty został sam szczyt, samo apogeum grania Czadu, tego, który jest rozumiany bezpośrednio właśnie tak obiektywnie rzecz biorąc. I to wszystko w Aptece Nocnej, w trzecim programie Polskiego Radia. Teraz, proszę Państwa, nawiążę do grupy, która w Polsce była przed, na koncertach przed Prodigy, rozpoczynając te imprezy. Nie lubię słowa support, dlatego mówię przed grupa. Tutaj chodzi o formację Agresiva 69 i utwór Na końcu świata. Nie było. końcu świata nie ma nic. A to jest, proszę Państwa, nie koniec świata, tylko akurat koniec audycji Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia, która została zrealizowana przez Renatę Szewczak, wydana przez Aleksandrę Kaczkowską. Prowadził dla Państwa Jędrzej Kodymowski, jak wcześniej wspomniałem, przed Prodigy była Agresiva 69, no więc w takim razie na koniec niech będzie Prodigy i Voodoo People. Zostańcie Państwo z nami. Don't say it to me.